her zamanı ılgıt ılgıt esen yeline gönder. Ilgıt ılgıt esen yeline gönder. Engel olursa dağlar dumanı, dağlar dumanı, mektupla geç kalır teline gönder. Mektupla geç kalır teline gönder. Ateşi güsilende taşarsa, heyecan taşarsa, firgat gelir el ama gözler yaşarsa. Firgat gelir el ama gözler yaşarsa. Irmak kenarına yolum düşerse, yolum düşerse, bırak boz bulanık seline gönder. Bırak boz bulanık seline gönder. Selviye benzersin dallar içinde, dallar içinde, alem seni söyler diller içinde. Alem seni söyler diller içinde. Eğer dolaşırsan güller içinde, güller içinde, kopar yaprağını gülüne gönder. Kopar yaprağını.